İbrahim ibn Adham Rəvat oğlu İbrahim ibn Adham'dan deyir ki, "Ənnə rəcülə nətəhu" Bir kişi onun yanına gəlir, deyir ki, "Yə Əbə İshaq, mən deyir, pulu, varı, dövləti, malı olan bir kişiyəm. Hansı ki, o pulumu, o varımı, o dövlətimi yalnız özüm üçün xərcləyirəm. Allahın haqqını görmürəm bunda. Özüm üçün xərcləyirəm. Və mənə nəsihət et. Mənə nəsihət et. Ola bilsin ki, bu şeylərdən biri mənim sənin nəsihətindən biri qəlbimə düşə və mən zahidlərdən olaraq, Allah yolunda bunu xərcləyənlərdə olaraq, sədəqə zəkat verənlərdə olaraq, ola bilsin ki, bununla deyir, Allah subhanahu sənin nəsihətinlə mənim qəlbimi yumşallar və mənə qəlbimi nurlandırar. Qalə İbrahim, İbrahim ibn Adham deyir ki, mən sənə əgər qabul etsən, altı şey deyəsən, bunları et, bunları bil, bunları insanlara çatdır. Altı şey, altı nəsihət, qəlbinin nurlanıb, işıqlanması, imanlanması, təqvalanması, Allaha doğru düzgün itaat və ibadət etməsi üçün altı sal deyəcəm, altı növ şey deyəcəm. Bunlar sonra. Bunlardan sonra deyir, bu altı şeyi deyirəm, bunu elə, ondan sonra nə istəyirsən elə, hansı əməl istəyirsən elə. Kişi deyir, razılaşı deyir, yaxşı. Bilmir ki, o altı şey eləsə, ondan sonra başqa əməl yoxdur. Altıdan qırağa çıxmıyor. Deyir ki, hansılar da onlar, demənə. Deyir, birincisi, sənə nəsib etdiyim şey, əgər deyir, Allah subhanahu wa ta'alaya asi olub günahla etmək istəsən, ona qarşı gəlmək istəsən, onun verdiyi rududan yeyib içmə, günah eləmək istəsən, elə günə. Amma bir şey, Allahın verdiyindən yemə, Allahın verdiyindən içmə. Elə şey mümkündür? Mümkün deyil. Kişi nə deyir? Qalə. Necə deyir, ola bilər ki, deyir, mən necə eləyim onunla? Məşriqdə və məğribdə olanlar, quruda və dənizdə olanlar, göydə və yerdə olanlar hamısı ki, Allahındır. Deyir, o zaman, deyir, o zaman günah etmək mümkün deyil. İbrahim ibn Adham deyir ki, o zaman sən necə Allahın ruhsun yeyib ona qarşı necə gələ bilərsin? Yediyin hər bir şey ki, Allahındır. İstiyin hər bir şey ki, Allahındır. Necə onun verdiyi yeyirsən, içirsən, sonra ona qarşı necə gələ bilərsən? Hansı ağla, hansı insafa, hansı qəlbə çıxar? Heç biri. Sonra deyir ki, ikincisindir. Deyir ki, günah etmək istəsən, Allaha qarşı çıxmaq istəsən, Allahın olmayan bir yerdə gedəməsinə olur. Elə yerə getdi, o yer Allahın olur. Mümkündür mü bu? Hər yer Allahındır. Hər yer Allahındır. Elə bir yerə gedə bilməzsən ki, Allahın olmasın. Hər bir şey, məliki, padşahı, ağası, sahibi Allahdır. Sən başqa bir yerə gedə bilməzsən ki, Allahın olmasın. Həmin kişi deyir ki, vallahi ki, deyir İbrahim, bu birincisindən daha şiddətdir. Bu daha çətin oldu. Bu birincisindən daha çətin oldu. Sonra deyir ki, İbrahim ibn Adham deyir ki, necə ola bilər ki, deyir, sən Allahın verdiyindən yeyəsən, Allahın verdiyindən istəsən, Allahın yaratdığı yerdə, yurtda gələsən və ona fikrən edəsən. Hansı olasan. Olar mı belə bir şey? Deyir ki, xeyr, vallahi. Üçüncüsünü deyinə. Deyir, İzə əraqda ən tə'tiyahu, fələ tuxallihi yaraq. Ona günah etmək istəsən, asli etmək istəsən, elə ki, o səni görməsin. Elə günah et ki, elə bir yerdə elə ki, o səni görməsin. Vallahi ki, insan yerin dibinə girsə belə, dənizin dibinə getsə belə, zülmətlərin zülmətində olsa belə, Allah onu görəcək və biləcək. Allah hər şey görəmir, hər şey və biləmir. Kişi deyir ki, ey İbrahim, bunu heç bir zaman etmək olmaz. Çünki Allah üzdə olanı da, sirdə olanı da biləndir. Üzdə olanı da bilir, sirdə olanı da bilir. Sonra deyir, dördüsündür. İbrahim ibn Adham deyir ki, ölüm mələyi sənin ruhunu almağa gələndə ölüm mələyinə de ki, dayan. Qoy, mən tövbə edim, ondan sonra mən ruhuma. Mümkündür mü? Allah subhanahu taala xəbər verir ölüm haqqında ki, nə bir göz qırpımı önə keçər, nə də bir göz qırpımı geçir. Gəldi mi həmin alacaq? Heç kimə icazə verilməyəcək ki, tövbə edəm. Ölüm mələyinə de ki, dur. Tövbə edeyim, birazdan gələrsin, hələ vaxtın yoxdur. Mümkündür mü? Vallahi bu da mümkündür. Qala leysə yəqbəl min. Həmin kişi deyir ki, ölüm mələyi bunu məndən qəbul edən deyildir. Qala dedi ki, İbrahim ibn Ədhəm, İzə alimtə ənəkə lə təqdiru alə dəfi mələkil məvti, fələəlləhu əciyikə qablən tutub. Deyir, sən bildin ki, deyir, bilirsən ki, ölüm mələyi sənin bu sualına, bu istəyivə cavab verən deyildir, sənə icazə verən deyildir. Sən nə bilirsən ki, sən o günah edəndə sən tövbə edə bilərsən. Onun üçün deyir, əvvəlcə də o günahı eləmə. Bəlkə elə o günahın üzərində ölüm mələyi sənin canını alacaq. İndidən eləmə. Nə bilirsən ki, ölüm mələyi sənə icazə verəcək tövbə eləmə. Nə bilirsən, hansı anda gələcək günahı etdikdən bir il sonra, bir gün sonra, saniyə mi sonra? Bilmirsən, onun üçün deyir, günah eləmə. Sonra deyir ki, doğru dedim, sadaqda. Həsil xamisətə, deyir ki, beşincisin, haber ver, beşincisindir. Deyir ki, münkər, o nəkir, sənin yanına gəldikdə, o harada olur qəbirdə, qəbir həyatında. Gəldikdə, onlarla münaqişə et sözlərinlə, əgər bazarırsın. Sual verəndə de ki, mən cavab verirəm. Get başqasını. Belə eləmsə nə eləməmişəm, sənə nə var? Yaxşı eləmişəm. Deyə bilərsən bu qəbirdə. Onlarla münaqişə elə. Cavab ver. Hansı ki, dünyada dəvətçilərin dəvətinə münaqişə edirdim. Eləmə deyəndə deyir, yaxşı edirəm. Şir südüdür. Arab içirəm. Ceyran süd. Ceyran süd olur mu? Ceyran süd içir. Deyir, yaxşı edirəm. O zaman qəbirdə deyərsən onu yaxşı edirəm. Deyə bilərsən mi? Deyir, fək. O zaman nədir? Eləmə günah. Fəqalə leysə zəlikə iləyyə. Deyir, bunu mən bazara bilmərəm. Təsəvvürsən bu kişinin bu altı sözdən sonra halı nə tərəf olacaq? Deyir, həyəti əsəlisi. Altıncısının teqinəmdən. Qiyamət günü deyir, altıncısı, ən böyük. Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında, aləmlərin Rəbbinin qarşısında, Rəhmanın, Zabbarın, Rəhmin qarşısında durduğun zaman, zabanilərə, cəhənnəm mələklərinə, səni cəhənnəmə aparmağı əmr edəndə denən ki, gedmirəm. Edə bilərsən mi? De ki, gedmirəm. Səni oda aparmağı əmr edəndə getmirəm. Allah öz mələklərinə onu cəhənnəmə sürüyün. Dəstə-dəstə kafirlər cəhənnəmə aparıldığı zaman de ki, gedmirəm. İstəmirəm. Deyə bilərsən mi? O da mümkün deyil. Fəqalə yə İbrahimu. Dedi ki, ey İbrahim, Həsbi, həsbi, həsbi. Bəsdir, daha bəsdir.